Ay, qué lindo, José. Ay, qué lindo. ¿Epa, dónde vamos, José? Pues, por agora, decimos como burro que anda na noria. Ven o can a dille, porque andas arredor todo día, así, todo día arredor, te crees que é un futuro. E lá, porque o patrón dixo que se parábamos non íamos a ningún lado. E nós tamén, nós íamos tornando na noria, xirando, como se dine? Xirarei. Bueno, pues vamos a lo. Vamos a lo. ¿Onde imos? ¿Onde imos? Ay, que lindo. Bueno, esto é a emisión cero, ¿eh? Emisión Hay cero. Que perdonarse, depois nos manda. Pasa, cão, vou mandar que deita a cadela que está aí a joder. Pasa, sí, deita. Deita. Espera, agora se deitou. Deita. O caso é que facer as emisións de rádio na casa é o que ten, que ven o cão, ven o rapaz, ven, hai todo, non hai a chiminé que non desfuma. Então, pois, e depois hai o fume, que é o fume normal da vida. O fume de caroço. Efectivamente, que trouxe um caroço seu para acender a chaminé, sabia-lo? Não. Se queres, eu presto. Tenho na casa, tenho um, 3 ou 4 sacos desses do penso, de caroços, que me deu o meu pai. Então, pois, punhamos os caroços a arder. Não vejas, tico, para acender o lume não há coisa melhor. É se lhe metes um pouco de álcool. Botar un pouquinho de alcohol, e iso arde que dá gusto. E con alcohol tamén me encendo eu, de cara. Certo, todo mundo con alcohol. Pero bueno, hai un dito que é pola Santa Lucía, eu non sei se é ben así, pero teño entendido alô na miña cabeça que pola Santa Lucía mengo a noite e medro a día, ou é o contrario. Pero, cando é a Santa Lucía? Depois miramos en Google, vamos perguntar aquí ao amigo Google. Cando é que mengo a... Bueno, cando é que é Santa Lucía, porque sí. que mengo a noite e que medro o día, fui a partir do 21, oficialmente, medran os días. Xa agora, sí. Sí, xa se ve que hai uns segundos de máis. Eu xa noto, xa estou notando que agora, por exemplo, pois o sol está un poquinho máis alto, por onde dá a sombra aquí, non? Entón, pois, estamos aquí na montaña, esta é a emisión cero, hai que decirlo. Número é a emisión, cero. A emisión cero. É a emisión onde intentamos lanzar algo. É como decimos, hai que ir indo, é cando imos andando o caminho, e cando andamos o caminho, pois facemos algo, não? Algo. Não sei se é positivo ou negativo, mas, de todas maneiras, que nos importa, não importa o caralho, que a missão seja boa ou mala, total é para nós, para os que nos escutam, bueno, deita. Passa a cadela, não se pode fazer uma emissão em condições assim. Já. Não, temos não. Que comprar um estúdio. Ai, querido, a outra parte. Ai, querido, a outra parte é. Bueno, os saludos. Os saludos. Não nos apresentamos, não sabemos nem quem somos. Havia um fulano que fazia uma emissão em América Latina, um galego. Então, se devia nos escutar e. Hasta a família era repugnava, não? Porque tiveram pesadas assim como nós. E fazia a missão, e quando abria os micros, dizia: Buenas noches, América! Boa noite, mundo inteiro. Mundo inteiro, iba a dizer eu, porque agora com 2.0. Passa que dela. Bueno, então que? De que falamos hoje? De Catalunha nada, não se pode falar, porque se falam da bunda. Sim, é mais o que vamos dizer. Não, Catalunha. Parece ser que há uma nova que havia que dar, porque se calhar o mundo inteiro não dá, é que parece ser que Puigdemont, está bem pronunciado como perdão no catalão, ti eras muito novo, ainda não estavas nascido, claro. Quando, ou, não estavas nascido ainda, quando Santiago Carrillo volviu a lá, é din que volviu disfarçado de lagarterana, não? Veio disfarçado de mulher para passar a fronteira. Isso é muito famoso, é conhecido na biografia de Santiago Carrillo, que como estava exiliado, como todo mundo devia saber, estava exiliado por culpa da ditadura, Anque non se fala dela, está un pouco proibido, parece ser, pero houve unha ditadura en España que durou 40 anos, E nessa ditadura, pois, houve xente que estaba fora, que non podía volver, porque se volvía, unha que lhe cortaban o gañote e outra que vivían mal, se vivían, vivían mal. Entón, pois, Santiago Carrillo, cando volviu, parece ser que había un acordo de facelo vir, pero non querían, para calmar o exército, mas para preparar a Constitución de 78, que depois fixaron, había que calmar o mundo, entón fixaron no vir disfrazado de muller, parece ser. Hasta que depois legalizaron o Partido Comunista. O sea, que podía ser o principio do matriarcado. Exactamente, que o mellor foi iso que lanzou a feminista no noso país, porque se dixeron, se un home con tanto carisma como Santiago Carrillo non ten reparos a se vestir con minijup, con minifalda, tamén nós podemos facer algo. E agora parece ser que Puigdemont apareceu en Barcelona con unha minijup, con unha minifalda. Non me jodes. Sí, cunha, pero cortou o pelo. Carrito desos. Non, o pelo é o mesmo, porque ao fin de contas é o que lhe permite estar disfrazado, non se lhe ve nada co seu pelo. Pero bueno, bromas á parte, de Cataluña non podemos falar, non se pode dicir nada, porque que vas dicir de Cataluña? Que non se pasa. Non sei. Bom, podíamos dicir que hai como última cousa en Cataluña, pois que votarem, votaron, Cataluña se está votando. Agora votaron, sí. Bueno, hai un pouco de, en España hai un pouco de desgracia, a xente está moi triste, os 10 millóns de votantes, están moi tristes porque na mesma semana, mira, ganaron as eleccións os independentistas. O Barcelona... Pero eso está claro, eso de que ganaron as eleccións os independentistas. Sí, bueno, gracias que houve bucharazos, senón ainda ganaban por máis diferencia. Pero, bueno, ganaron as eleccións os independentes, os indepes. E, bueno, agora, sabes que agora inventaron unha nova región que vai ser independiente, que é a región onde manda Inés Arrimadas. Que é de Ciudadanos. Ciudadanos, e Ciudadanos. E parece ser que ali fixeron unha nova región que se chama Tarrania. O sea, Tarragona, Barcelona... No, como era? Sí, oín falar disso tamén. No, é Tabarnia. Tabarra é máis taberna. O sea, que vai ben. Para nós vai no ben. Eu seria por decir que os Ciudadanos onde están ben é nas tabernas, porque son os que lhe votan son os que din nas tabernas. Bueno, caralho, bueno, eso sabía que meteros todos presos, me cago na... E iso, pois, Tabarnia vai lle ben, porque é de taberna, de tabarra. De dar as tabarras nas tabernas. Ademais, hai un dito que di que houve xente que se dedicou a buscar científicamente o que eso queria dicir, que tiñan psicológicamente os que lle buscaron ese nombre, que é o que lhes parecía a eles na cabeza. Entón, din que é tarados, non? Tá? Tá. No, é, sí, tarados, barranados, nazis, imbéciles, eu por lá não sei que não me acordo o que lhe disseram, pero vamos, que vai muito bem porque precisamente para buscar-lhe um nome assim, ainda mais um nome feio, porque podiam lhe pôr outro nome, podiam lhe pôr Bartassá ou Bartola, Bartolândia. Não, pero porque eu que ouvi é que tá, como era, Tabarna? Tabarnia. Vende Tarragona. Tarragona, Barcelona. Barcelona, porque é onde os independentistas tiveram menos... Sí, onde os independentistas, ou onde ganaram os de os Ciudadanos. É verdade que é normal que ganem os Ciudadanos nessa zona, porque nessa zona houve muita emigração. É verdade que a emigração, como a emigração e as classes populares mais... que máis sufriron nestes últimos anos da crise, porque eu sei que eu falo con moita xente que ven a Xenebra, que aparecen na miña permanencia, para pedirme axuda, porque venen de lá. Normalmente, a maior parte son que ven desa zona, son sudamericanos nacionalizados, non? Que, uh-huh, que perdiron a nacionalidade española. E cando chegan ali, parece mentira, xente que andou polo mundo, que marchou do seu país, que curiu a nacionalidade no territorio español, en Barcelona sobre todo, é que depois ten que vir para Xenebra. É verdade que esa xente, pois, devia de ter un pouco máis, unha consciencia un pouco máis de esquerdas, unha consciencia un pouco máis, digamos, combativa. E, sin embargo, son xente que son moi reaccionarios. Ou seja, eu vexo neles que incluso lhe propós cousas así, decir, bueno, pois, había que facer isto, había que facer o outro. E cando unha proposta cheira un pouco a esquerda, non queren saber nada. Non, ah, eu non, eu venho aquí polo meu, non me importa o resto, etc. Ou seja, que é un pouco normal, é un pouco previsible que nas zonas industriales de Cataluña, nas zonas máis de cidades máis, digamos, cosmopolistas, onde hai xente de todas as partes do mundo, sobre todo moitos, moitos latinoamericanos que se nacionalizaron, porque eu sei, non, porque como di a xente, cando ven, non, dali, que non é unha cousa que, non son eu que o invento, e esa xente, pois, polo feito de que sufren moito, ten tendencia a facer do populismo, como pasa en Francia, que lle votan ao Frente Nacional, os obreiros, como non lle pasou en Xenebra tamén con Citoyens de Nova, o sea, son da mesma, nacen da mesma, como pasan en España co movimento das cinco estrelas, non? Pepe Grillo. É xente que, vista a situación difícil na que están, pois optan polo populismo, porque o populismo dilles algo, non? A falta de ter perspectivas, porque tampouco a xente seria, os políticos serios lle dan moitas alternativas, lle dan moitas solucións. Entón eles din, bom, pois para estar mal, pois para estar fodidos ao río, non? E dá-me a impresión de que esa xente son os votantes de Inés Arrimadas, que arrime, cando escuitas, eu escuitei, porque eu non son alguén que critico así, sin critico a veces, sin cando teño dúas copas. Pero en principio, cantas tomates. En principio non son amigo de criticar sin saber de que falo, non? E Inés Arrimadas, cando escuitas os seus discursos, son discursos completamente, o sea, nin sequera propón solucións. Ela nin sequera se perde o tempo en proponer solucións, de que se non queren ver os malos, ten que escoller a ela. O sea, ou eu ou o caos, non? Que era un pouco que facía Manuel Fraga, todo ese xente un pouco de dereita populista que é o que fan todos tamén os que queren, os que se impoñen, que facía tamén o de Gaulle despois de 68, cando os anarquistas lle deron a tabarra, de decir, bueno, pues mira, ou os anarquistas peludos que falen nas esquinas das ruas, ou eu, un militar. Entonces, pues, eso é normal, porque é verdad que esa xente, o único que lhes queda é a ilusión. Eu compreendo-os, non é que o justifique, porque eu penso que os obreiros estamos perdendo a man, estamos facendo o contrário do que tínhamos que fazer, é que isso vamos pagar, a sociedade vai nos pagar moi cara, os nossos filhos, os nossos netos, vão nos pagar moi caro, porque esse populismo não é um populismo simplesmente, senão que é, cara, é deliberadamente, digamos, pro-fascista, é dizer, quando a gente lle vota un Inés Arrimadas que non ten ninguna proposición, ninguna, é que non ten nin sequera unha proposición, de hasta chegou a decir que ela sería mellor para os independentistas que os propios partidos independentistas, cousa que pode ser certo, sí, eso pode ser. Pode ser certo, pero non impide que ela non se base en ningún feito científico, nin ten necesidade, non busquen sequera unha salida científica, non busquen a razonar o que din, senón que din, ou son eu, ou son, é dá-se por contado que os independentistas levam o país à ruína, é que, sin embargo, comigo non van ir a ninguna parte, é por isso que disse antes, ao empezar, porque precisamente me vinha à cabeça a história do burro, que anda de redor na noria, cando o canlle diz, pero que andas de redor? Eu, pelo menos, corro por aí, pela aire, ando saltando aqui e ali, e te andas de redor dunha noria. É o burro que lhe dia que me disse o patrão que se não se parava, não ia a ninguna parte. Entón, esa xente tamén se cre que se paran, non van a ninguna parte. É dicir, se non fan o que fixeron toda a vida, se non van ao traballo como van, se non deixan facer os que mandan, etc., porque non van a ninguna parte. Efectivamente, estamos nos bloqueando de tal maneira que estamos girando de redor dunha roda que non ten moito xeito. Pero bueno. Agora, se me permites, porque estás seguro de que o término que usaran era tabarna, non? Eu tamén no Oim, pero agora non me... Eu creo que é tabarnia, sí. Tabarnia, Tarragona, vale. Barcelona, Enia, pois pues, será, pois, pues, non sei. Bom, será. Barna chamase a Barcelona tamén. Sí, Barna, sí. Porque estuve buscando... Claro, estou conectado aquí, 2.0, generación non sei que... Puxen Tabarna no buscador e saliume Tabarna. Vou xo ler en castelán porque así non teño que traducir. Tabarna, término utilizado nel antigo imperio hitita, se refería á máxima autoridade imperial. Es el equivalente del emperador entre los romanos. O sea, que manda carallo. Foron de escoller. Non sei se o sabían cando escolleron, pero... Non creo porque Tabarnia, bueno, Tabarnia, porque non é Tabarna, é Tabarnia. Ah, Tabarnia. Tabarnia, entón Tabarnia, eu creo que é simplemente, sí, sí, que non tiveram moito tempo de preparar iso, entón, porque se ganaban os outros, non era plan. Entón, Tabarnia, eu creo que é un invento, por decir, eu penso que había alguén que tomou unha borrachera agora nas festas de Nadal, e que se lhe dou por facer iso, e com as carreiras sociais, pois, unha idea desse tipo, pois, pode facer unha onda. Por outro lado, é verdade que nos medios de comunicación, incluso no país, nos periódicos, digamos, serios, ao mellor tú dices unha cousa seria, unha cousa importante, eses periódicos non se recolhen. Sin embargo, cando falas dunha chorrada parecida, pois como por azar, como por casualidade, os periódicos como a Voz de Galicia, ou, bueno, que chamamos a Voz de Galicia, é un eufemismo, non? Pero a Voz de Galicia, ou o País, ou o Mundo, fixaron artículos neso. É dicir que é como se o tolo do lugar, o tolo que anda por aí a pasear pola aldea arriba e abaixo, berrando, pois colles as palabras deles e lhe das importancia. Porque, para min, cumpre ridiculizar un movimento que non... A xente non lhe importa moita a autonomía de Cataluña e todo eso, pero a xente o que lhe molesta é que eles están na merda, porque en España están na merda. España é un territorio que está verdadeiramente na merda, toda a España. Non é que estea na merda en Cataluña. Están na merda. Entón, molesta-lhes moito que haxa alguén que intente salirse desa merda. Ou sea, se eu como merda, ti tamén tens que vir comigo comela, porque senón és ti o traidor. És ti o que non compartes a miña merda. Eu penso que o que queren os españoles, certos españoles, ou sea, xente que se pomo nerviosa coa independencia de calquera territorio, non é a propia independencia, porque lhe importa a un galego que Cataluña se vai ou se deixe de ir. Non lle debía importar porque o que lhe debía importar ao galego é de mellorar o seu territorio, de mellorar a súa situación, e non de ver que os cataláns se deixan, están ou pertenecen ou non deixan de pertenecer. E se os cataláns está visto como a maioría, aparentemente, unha maioría non queren estar, pois habría que buscar unha maneira de que non saliran de repente, que houbera que pagar a deuda, que houbera que tratar, e ao mellor por dentro de 20 anos ainda Cataluña non era independente, ainda se podían volver atrás, porque conforme se fai un referéndum para salir, tamén se pode facer para entrar. De feito, os países onde a libertad verdadeiramente se dou para elegir, de feito, non houve ningún país que democraticamente se independizara de outro. Sí, ultimamente houve Escocia que tamén votaron. Escocia votaron, o Quebec se vai con 3 ou 4 veces. Sí, fan. E, sin embargo, no Quebec hai un grande sentimento nacionalista. Pois votaron que non. Por quê? Porque a xente non é así. Mesmo que votaran, mira os problemas que ten hoxe Inglaterra por o Brexit, que probablemente hai xente que empeza a poñer en cuestión o Brexit. Empeza a decir que se fixeran hoxe outra votación, quizá se volver, é moi probable que dentro duns anos, antes de que Inglaterra sala completamente, Inglaterra, atención, o Reino Unido, porque é o Reino Unido que está... Sí, sí, sí. É moi probable que se faga, porque ao mellor Inglaterra tamén fai un referéndum de independencia. Sí. Pero o Reino Unido, hoxe, estou seguro que ao mellor, antes de salir da Europa verdadeiramente, porque leva tempo salir. Ou seja, que o Reino Unido, agora, por exemplo, pois non pode tomar decisións en Europa. Porque non sei se nas próximas eleccións, para min que xa non ten dereito a non van facer eleccións. Non sei porque punto andan, pero teria lógica que non votaran. Entón, o único que están facendo agora é intentando negociar unha saída. Porque a saída xa está aprobada, entón hai que sair. Non está dito que antes de que salan de todo, que non haxa un referéndum para volver a entrar. Porque a Europa, o que hai que reformala, pero a Europa non é, porque non é o mismo que un acordo de libre cambio como pode facer con Canadá ou con os Estados Unidos, que é un libro unicamente económico, etc. A Europa, pouco a pouco, é verdade que ten moitos fallos, non quero facer como a Le Pen ou os Ciudadanos que queren unha Europa á súa maneira. Eu penso que a Europa é unha boa cousa, porque durante, xa pola paz, xa polo feito de que non houve guerras en Europa ou conflitos enormes en Europa, é moi importante. Agora, se esa Europa se empeza a desmembrar polo feito de que hai populismo, xente que di que lhe bota a culpa a Europa dos problemas que hai na vida, é un mal camiño. Eu penso que a Europa hai que reformá-la, pero non é un mal xoio. A Europa é unha boa cousa, simplemente que hai que reformá-la. Ainda que só seja por un sitio onde se senta a xente a falar. Efectivamente, é o feito de que eu vaya daqui a Galicia cando vou de vacación, xa que ninguén mande ponendo a tranco no camiño, que ninguén manda ponendo fronteras, que poida circular libremente. Iso é unha boa cousa para a xente. Pero agora metelo o dedo nun choio, porque eu, seguindo o choio de Cataluña, como a mí non me importa un carallo a patria, máis toda esa merda, de feito non teño moita, teño varias patrias. Así que moitas en ninguna, é a mesma cousa. Pero ese é o feito que eu ás veces non lle entendo ben aos movimentos, porque claro, eu entendo que aí hai unha para pa volver a Cataluña, pero tamén con outros territorios, que sea Escocia, que sea o feito de ter a decisión das cousas que se pasan no seu territorio, que tela cerca da casa, non? O sea, que ti non teñas que referirte a uns tipos de Madrid que non saben a realidade na que ti vives, para tomar as decisións que a ti pues, condicionan a vida de todos os días, non? Mm. Entón, ese centro de decisión, e o defeito estaría para unha especie de federación dos concellos, e cada concello que fa o que lle dea a Ana, non? E despois, claro, que se hai que falar, falas. Pero que te vou dicir? Ah, o feito que eu entendo esa voluntade de autodeterminación, etc., que tamén se atopa moito no anarquismo, e que se atopa noutras cosas, e despois, pero a min, e penso que esa deriva tamén ven da reacción española, nacionalista española, que eso deriva a queremos poñer unha fronteira, non? Queremos poñer unha fronteira máis nun mundo donde, aparte do comercio, pero donde se busca un pouco a quitar as fronteiras. Pero daste conta que cando queres quitar as fronteiras, os únicos que están de acordo son os comerciantes. A xente o que quere é fronteiras, non? Ese aí donde eu teño un pouco de problemas a apoyar un sistema, unha idea, unha ideoloxía, donde queres ti dicir, bom, pois vamos poñer unha fronteira. Eu entendo porque chegaron hasta aí, pero non entendo, por exemplo, non entendo con un grupo como a CUP, por exemplo, en Barcelona, ou va en Barcelona, en Cataluña, que son os anarquistas, máis ou menos, va. Fajámoslo simple, estamos nunha taberna. Na tabernia, a CUP son os anarquistas. A min parecíame raro que os anarquistas chegaran a patar coa burguesía nacionalista, que ten unha visión, etc., para dicir, vamos poñer unha fronteira máis, cando o que querríamos é que... o sea, eu entendo o movimento republicano, que queremos nos desfacer da corona española para facer unha república libre, feminista e social, pero querían facer eso con Junts per si, con Convergencia e Unión, que era cando eu era neno, chamabase así, depois che pon si per Cataluña, non sei. Junts per si, agora é Junts per Cataluña. Ten varios nombres, Junts per Cataluña, va, que era Convergencia e Unión naquela época, sí, é a dreita, centro-dreita nacionalista. Que se poñan xuntos para dicir, pois, bueno, vamos a facer unha alianza para crear unha fronteira aquí, esa a mí non me acaba de convencer. Eu penso que efectivamente no, pero o problema é moito máis vasto que eso. É unha reacción, efectivamente, e metecho o dedo onde había que metelo, unha reacción máis ben a unha contrarreacción. É dicir, hai que escuitar cando os cataláns que non están pola independencia derivan hacia o independentismo. Hai que escuitarlos, que sean da dereita ou da esquerda, non importa. Como diste, hai moita xente de esquerda que está por un nacionalismo, como hai xente da dereita que non está pola monarquía. Hai xente de dereita que non quer a monarquía. Sí, non... De feito, en Estados Unidos, os republicanos son os máis a dereita, que se chaman republicanos. Sí. O sea, depois, hai moito entre que se chaman, pero bueno, non impide que as palabras queiran dicir algo. Eu penso que en Cataluña o que pasou foi que houve unha reacción, é dicir, os cataláns, eu desde que era rapaz, acordo que os cataláns había deses tópicos que hai, da mesma maneira que hai tópicos dicindo que os galegos son parvos, que os galegos non toman decisións, que os galegos... que pode vir derivado de calquera cousa, non é? Eses tópicos non son tan tópicos como nos queren facer ver. Son... A xente, os galegos, tenos por eso. É dicir, cando ti falas con un que non é galego, a primeira cousa que lhe vean cando eu lhe digo que son galego, noto neles, noto na maneira de tratar, na maneira de reaccionar, non ten a mesma que cando alguén se acerca que diga catalán, porque esses tópicos que existen por algo. Eu non quero dicir que non sea negativo, que é negativo que haxa tópicos desse tipo que definen unha persona do sitio onde ven, non impide que esses tópicos ven de algún lado. Entón, en Cataluña, do feito da situación geográfica, da situación estratégica, e do feito de que España, digamos, na Península Ibérica había unha maioría de España, depois Portugal está moi longe disso, é que tiña fronteira con Europa, é o pasaxe para Europa. É como Xenebra, desde moito tempo, foi sempre unha cidade moi importante. Todo o mundo metiu as pezuñas de enriba, porque era como Cuba, cando había as colonias, Cuba era un punto de un porto moi importante. Non era a isla de Cuba, os cubanos non lles importaba nada, a xente que iba ali. De feito, era a Habana que lhe importaba, non? Só que para ter securizada a Habana, tiñan conquistar toda Cuba, pero ali estuveron os ingleses, os franceses, todo o mundo invadiu a Habana. Porque a Habana era un punto estratégico. Da mesma maneira que importales tres merlos a Inglaterra ou ao Reino Unido, Gibraltar, porque Gibraltar non ten nada de especial, simplemente que é unha zona estratégica, unha zona de control, unha zona onde podes instalar unha base nuclear e militar, e que depois se hai unha explosión nuclear, efectivamente, hai un submarino que reparar nuclear, e ven reparar porque tiñan ali tan os españoles e se morren, é igual, non lhes importa moito, non? Entón, esa base, esos territorios existen porque entre a historia e a xeografía ocuparon plazas importantes. Cataluña é un país rico desde hai moito tempo. Cando Cataluña é pobre, o resto de España está na ruína total, na miseria total. Pasan fame, verdadeiramente. Por quê? Porque hai unha situación histórica e xeográfica que fai que Cataluña é a porta da Europa, a porta do Mediterráneo. Cataluña, pois, ten tendencia a depois, a base deso, de que era unha boa plaza, un bo sitio, é como a todas as cousas, cando tens un bichinho que se crea onde hai boa erva, bo clima, bo todo, pois ten tendencia a, como os coellos en Australia, a agrandarse, a invadir e a volverse cada día máis fortes. Cataluña é un país forte, un país económicamente forte. Depois iso creou que a xente, ao ser un país forte, rico e de comerciantes, creou que houve unha burguesía dirigente dun lado inteligente, é preparada, e ao mesmo tempo o povo pois viviu tamén dessa situación, o seu povo xan, os obreiros viviram dessa situación. Entón, Cataluña hoxe, ao mesmo tempo que é a mirada, porque saiu adiante, sempre, Cataluña sempre é como a Alemanha, não? Tuvo guerras, tuvo grandes catástrofes, sempre saiu adiante. E Cataluña tamén, ao mesmo tempo que é a mirada, tamén a envidia, o que os humanos temos de envidioso, tamén fai media no resto dos territorios, porque o resto dos territorios, por desgracia, pois nunca tiveron a altura de Barcelona. Hai que decirlo, de Cataluña. Que é Barcelona, pois sí, máis ou menos. Pouco máis. O sea, cando a xente se engaña de Barcelona no lugar de Cataluña, é lógico en algún lado, porque é Barcelona o centro que lhe daba a Cataluña ese esplendor, senón o resto de Cataluña pois seria máis ou menos, apartando da costa, pois seria máis ou menos un país como outro, calquera da Península Ibérica. Neso estamos de acordo, é o que dicías ti de estudo da riqueza do país, etc. O que eu viña dicindo antes cos da CUP, por exemplo, que son anarquistas, é que se fan alianza coa burguesía autonacionalista catalana, os de Convergencia, que agora non sei como carallo se chama, o que eu queria dicir é que a un momento dado eu entendo esa voluntade de distanciarse da entidade política que é o país España, porque é unha monarquía, porque é moi clasista ainda, por moito que digan, etc., etc. Pero a min o que me pon medo é que ganaron as ideas de decir, pois, vamos facer un país independente, aínda que para eso teñamos que tomar alianza coa burguesía catalana, etc., etc. En vez de tomar outros medios, que a min pareciume que iban por ese camiño, cando houve as últimas municipales en todo o territorio, onde Madrid, onde tamén Santiago, onde Barcelona, ganaron a movimentos que eran municipalistas, que se reivindicaban un pouco máis da xa non decir o anarquismo, porque eso póñeme da xente, pero dun movimento de decir, bueno, ok, o país vai como unha puta mierda, estamos gestionados por xente incapaz, que só está aí pa que os que teñen o poder económico poidan jardar, máis ou menos, vou simplificando para non durar 3 horas tampouco, porque ainda fai sol e que ao mellor queremos salir un pouco. Pero quero dicir que ese movimento a mí me parecía moito máis interesante de dicir, pois volvemos ao municipalismo, a unha política de base, de dicir, pois vamos a organizar os territorios según os intereses dos territorios, e cunha independencia de feito cidades como Barcelona, Madrid ou Santiago, etc., podense permitir eso, o mellor. que este movimento, que ainda que eu ao principio pues, era máis ben simpatizante da pues, de Esquerra ou da CUP ou etc, porque son máis próximos a mí, é dicir, pois pues, sí, independizarse dun poder central que é moi que está moi lonxe da xente, etc. E sin embargo, a mí eu notei unha deriva de dicir, pois pues, en vez de avanzar as ideas que son propias dunha esquerda, ese independentismo, pero que non é independentismo catalán, é independentismo da xente hacia o poder, non de Cataluña hacia España. E parecía moito máis interesante ese movimento municipalista que houve, onde ganaron esa a Carmena, a outra, non sei como buscar, a de Barcelona, a da Colau, onde que tamén en Santiago creo que saliron sí. Esas listas, etc. Parecía moito máis interesante que isto que estuvemos vivindo desde o 1º de outubro, ainda que eu entendo como se encontraron encerrados nese camiño onde era unha enfrentación contra o poder central, pero parecía moito máis interesante. A min pareceme, de feito, a CUP perdeu moito apoio nas últimas eleccións agora que tiveron, porque supoño que a xente que lles votaba, porque non son a xente que lles vota son convencidos, non son xente que a CUP, mira que ben, teño un nombre bonito e tal, a outra de fala. No, son xente que eu tamén, se estuvera hoxe en Barcelona, eu penso que a CUP ao mellor hubera lle votado antes, agora non lle hubera votado, porque xin, total, para que sean os mesmos que manden, vai to carallo, eu vou facer a miña vida do meu lado. Por eso dicía eu que parece máis interesante ese momento municipalista onde podes construir e onde a xente se pode dar cuenta de que facer unha política diferente pode ser posible, porque a política que fan nas municipalidades vese directamente na vida cotián, mentras que ao mellor, pois, a política que se fai en Barcelona para Cataluña ou en Santiago para Galicia, ou ainda peor, en Madrid para España ou en Bruselas para Europa, non, é moito menos asequible, moito, etc. Por iso dicía eu antes que eu non entendía ese movimento e non o quería apoyar de todo, pero bueno, despois a ver o que pasa. Eu estou seguro que a CUP ou movimentos parecidos á CUP que atúan nunha perspectiva efectivamente, digamos, de esquerda máis avanzada. Eu estou de acordo, estou convencido de que eles houberan preferido facer de outra maneira. Estou seguro que a CUP, vamos, estou seguro, parece-me, polo que eu oio falar, polos discursos que eu oio, que a CUP non está efectivamente nesse proxecto de crear fronteiras, ni moito menos. Eu penso que tampouco, pero toparon-se encerrados nese camiño feito das alianzas que fixeron. Pero ao mesmo tempo, hai un movimento, o que está pasando en Cataluña é histórico. É unha cousa histórica que vai máis alá do tipo de sociedade que queremos, etc. É un movimento que ou estar dentro ou estar fora. E o problema é que se estando os que están fora disseram, bueno, nós estamos dispostos a discutir, não queremos a independência de Cataluña, pero, sin embargo, estamos a discutir e queremos discutir a monarquia, que é importante. Para mim é importante. Associaria-me com calquera, mesmo que não estivera de acordo com ele, que me propunhera ao fim que houvera indícios sérios de acabar com a monarquia espanhola. Porque a monarquia, estar baixo uma monarquia, é símbolo de atraso de uma época da Idade Média. Para mim, a monarquia é uma base sinacal, não pode ir a nenhuma parte. É dizer, a monarquia espanhola ou se quita ou se aceita. Se se quita, pois bota-se, faz-se de maneira que sala. E se se mantém, é impossível, porque tivesse o discurso que faz o rei, ou seja, o discurso que faz o rei, não é um discurso de dizer, bueno, pois, muito bem, eu compreendo que os catalães estejam enfadados, a partir de agora eu vou cobrar menos, vou pôr o meu cunhado na cárcel, vou fazer isto, vou fazer outro. Não lhe fazia falta fazer grandes discursos amanhados, bastava com dizer, oi, sabedes uma coisa, espanhóis, estou-se ao caralho do meu cunhado, que ademais toca-me a mim também ao caralho, vou não meter preço. E a minha irmã vai ter que pagar o preço do que fiz. E eu, pois, vou a punir-me a tono, mirar pouco... Assim quase preços. Também me punhei o monarquista, não é? E então, aí, pois, claro, hasta casa lhe botava eu para dizer, deixa de estar aí, está aí, que é o que vale. O problema é que em Cataluña hoje há duas opções. Um é a Inés Arrimadas, de feito não é nem sequer o PP. Um é a Inés Arrimadas. Sim, porque socialista. O PP está morrendo, os socialistas também. É o Partido Socialista, já não sei porque está aí, não sei que mais alguém que lhe vota. Pero tens duas opções. Então, ou estás do lado dos que propõem algo novo, algo mais alá, ou dos que están polo inmobilismo e pola volta atrás, porque hoxe en día, a pesar de todos os problemas que hai en Cataluña, que están propoñendo a dereita, Inés Arrimadas, Albiol e todos estes, e mesmo o Partido Socialista, non están propoñendo negociar unha Constitución española que seja máis aberta, máis pluralista, máis inteligente. Están propoñendo volver atrás. Hoxe en día é o único espacio de que queda, que fica importante, de onde as libertades ainda ten un sentido, onde se fala de libertades, onde a xente é pacífica, onde non hai chamadas ao odio, é en Cataluña, é por parte dos independentistas. Eu sinto moito, pero a realidade é que é, cando tive esa xente de Cataluña que se manifesta 2 millóns de persoas sin romper unha papelera, é que os que están chamados a guardar o orden, que andan a pau con xente completamente pacífica, xente que vimos, porque podrán decir o que queiran, pero viuse no mundo inteiro, gracias hoxe en día aos medios un pouco alternativos de comunicación social, como a nós. Viuse que efectivamente os que mallaban eran a policía, e que incluso esas policías hoxe se están queixando porque os están tratando como a merda. Incluso os policías que están a defender e din, os pobres están arriesgando a vida. Que están arriesgando a vida se morren menos guardias civiles que a xente na construcción? Hai máis accidentes na construcción que na Guardia Civil. Non me venen tocando o caralho dicindo que están arriesgando a miña vida, ganando pouco e comendo mal en Navidad. Hai moita xente que come mal en Navidad. Eu, moitas veces na miña vida, comi mal en Navidad, porque non tiño os medios para comer ben. E que me venen esa xente dicindo que están os pobres sacrificados. Quen lhes impide de comprar marisco e comelo? Porque eu, com o meu salário, compro marisco, eu compro o que quero. Pero eu não posso pedir-lhe aos outros que me deem marisco para comer. Dá-lhe umas croquetinhas, umas empanadilhas, um pouco vinho barato, desse de cartão, é bom que chutam. Porque a mim não muito vinho, porque senão depois... Não muito vinho, bueno. Estão em funções, caralho. Para isso têm eles dinheiro. Para ir aos poticlus e tudo isso, vão eles com o seu dinheiro. Pero vamos, digamos que eu não estou aqui tampouco dizendo que a polícia não é necessária. Bem seguro que a polícia é necessária. Aí seria outro debate. Seria outro debate. Pero digamos que hoje em Cataluña o único espaço de liberdade que hai em toda a Espanha, porque se falarmos de Cataluña seria ainda outra coisa, pero estamos falando em toda a Espanha, o único espaço de liberdade que hai, confundindo direita, esquerda e tudo, é o único espaço onde vale a pena vivê-lo, onde vale a pena comprometer-se, onde vale a pena, ou não sei se valerá a pena ao final, porque nunca sabemos o que vai ser a história, pero é como se eu estivesse em Cuba quando fui Che Guevara, bem seguro que não era simples. Não era simples, pero se estivesse ali eu iria com Che Guevara. Era a minha obrigação. Depois, não podemos saber o que fez o Fidel Castro, o que fez a Revolução Cubana dos seus cidadãos. Isso é outra história. Mas há momentos históricos de que ou estás no bom sítio, ou estás do lado mais razonável, do lado da liberdade, do lado da democracia, do lado do feminismo, de tudo o que é modernidade na sociedade, ou estás do lado dos franquistas, do governo espanhol, dos cidadãos, e não podes escolher, ou seja, não te dão a escolha. Ou se ocupe. Eu, se fora da CUP, eu não estaria de acordo tampouco de estar com os constitucionalistas. É com alguns tem que estar. Porque faz. A quem lhe vota? Vai-lhe votar. Vai-se nomear presidente Anís Arrimadas, que é, significa o que há de mais rácano, de mais de ultra, ultra, ultra miserável que existe no mundo da política de hoje. É o mundo está indo. Temos a Trump. Trump não está levando o mundo para o caminho. Cuidado, que ao melhor se for a outra tampouco não era melhor, não digo que não, pero não por isso, porque esteja uma mulher como a Hillary Clinton, que te vai votar a um tipo, a um bruto, miserável como a Trump, porque é um bruto miserável. É demais, sim. Ou seja, o mundo hoje não terá homens mais listos. Teria que ter, mas... Eu penso que algum haverá, mesmo no partido dele, eu não sei, terá que haver homens um pouco, porque esse tipo, eu não creio, eu nunca creio, porque parece-me impossível que ele tenha o botão da bomba. Pois terá que ter, pero antes de que vayamos falando da bomba, a mim parece-me uma boa conclusão que chega um momento que tens que estar de um lado ou do outro, o que dizias antes. Como tenho sede, proponho-te uma pequena pausa. Sí, pon algo de aí que... Pon algo. Cara, como esta emisión se chama Aikirindo, pues vamos coller unha canción que se chama Cara Adiante. Parece-me ben, agora parece que fui pensado, pero non, pus unha que había aí na miña choio, chama-se Cara Adiante. Quero só dicir que esta música que estamos pasando, claro, como nós non queremos pagar un duro, porque somos máis agarrados que un catalán, somos galegos. Somos galegos. que somos agarrados, pero non temos un duro. Esta música toda que escollín para poñer por aquí, pois é unha música que os artistas poñen libremente a disposición e que non tens que pagar dereitos por ela. Por unha parte, por tacaño, collín isto, pero tamén por ideología, porque é música libre. Cara adiante. Cara adiante. Bueno, hay que ir indo. Pois falábamos antes das fronteiras e de todo eso. Pois veo má gana de contarche o que fixemos onte cos nenos. Resulta que, bueno, pa moita xente que nos está escutando e que non sabe quen somos, eu estou vivindo na zona de Bourg-en-Bresse, en Francia. Eu estou no sur francés, pero Bourg-en-Bresse é na Donlan, bueno, cerca de Genebra. Resulta que na cidade de Bourg-en-Bresse, outro día enterámonos de que había un sitio que é unha especie de antigo, era, estaba Emmaüs, ou seja, esta asociación do, como se chamaba, o que morreu hai pouco, o Abbé Pierre. L'Abbé Pierre. Que era o que trouxe o parecer os portugueses para para Francia, foi o Abbé Pierre. E porque saben francés, os que o retuvo foi a Betonier. É unha carallada. Isto borrou depois. Depois borrámolo no montaje. Bueno, o que iba dicindo, que por si o que eu queria contar era moito máis serio, pero non pasa nada. Entonces, enterámonos de que había nun antigo local de Maús, que sería onde tiñan, porque teñen moito de friperie, ou sea, cousas para vender, cousas sí. baratas para xente sí. pobre. Cousas usadas. Para... Cousas usadas para xente que non ten pasta para comprar as novas. Nese local atoparon refuxo unha serie de migrantes en Francia, moitos deles que están ou en situación completamente irregular, o sea, que pediron asilo ou pediron a posibilidade de quedar no territorio francés, pero que non lles deron, o sea, que están aquí ilegalmente, ou outros que ainda están no proceso de ser ilegalizados, ainda non nos ilegalizaron, pero non vai tardar. Bueno, resulta que nese campo pois, hai moita xente de Albania, do Kosovo e de por aí, pero podían ser de outra parte tamén. O sea, que ainda por riba son xente que pois non están nunha terra, non veñen dun país onde se considere hoxendía peligroso vivir, porque parece ser que a guerra xa acabou, ainda que habrá moitas venganzas ainda que están por... Pero, ainda que se acabara a guerra, supoño que a miseria ainda non se acabou, e nin se acabará así, así como así. En fin, que cal que sea a razón, porque esa xente marchou, atopouse aquí en Francia e están vivindo nun local que era un antigo unha nave industrial sin calefacción, sin nada, e chamanlle o Bidonville, que ven sendo unha favela máis ou menos. Esa xente está vivindo aí e resulta que, bueno, nos enterámonos por uns amigos que están que militan en asociacións para os estranxeiros, para que lle den papeles aos estranxeiros, etc. Chegámonos a eles para ver se facía falta un pouco de axuda, porque co pouco tempo que temos, pues, dicimos, va, podemos, se podemos axudar a alguén, pois pues, mira, por que non? Que fui onte, non? Sí, fui onte. Celebraron o que ven sendo a Navidad de pa esa xente, non? O sea, hai asociacións, están os comunistas, como sempre, que normalmente son vellos con pelo blanco, están asociacións de axuda aos inmigrantes, están os católicos con Emmaüs e con outras que ainda son máis católicos, porque Emmaüs ainda é bueno, pero os outros ainda son máis, etc. O sea, que hai moita xente que se cadra nin sequera estaría de acordo, pero que teñen esa, que fan esa misión de decir, pois vamos lle... intentar que esa xente polo menos teña unhas condicións de vida, bueno, o que poida ser, non? Porque nós tivemos ali cos nenos, están vivindo, pois claro, é unha nave industrial, despois con madeiras que atoparon por ali, con lonas e tal, pois fixeron así como habitacións, e cada familia pois ten a súa habitación máis ou menos como pode, están vivindo, os que están nas beiras da nave teñen algo de suerte, porque poden poñer unha estufa da leña cunha saída para a chimenea, pero que están no medio nin eso teñen, non? Bueno, unhas condicións que, digamos, que estamos vivindo en Francia no siglo XXI, que supoño que serían máis ou menos as que podía describir Émile Zola, cando escribía no siglo XIX, cando era o principio da industrialización, e cos pobres os obreiros, que daquela eran franceses, pero agora importa pouco, son xente. En fin, que podía un pensar que en Francia, no medio do siglo XXI, pois cada cal pois, teria un pouco, polo menos, un tellado e algo, pero non. Bueno, ainda que estes teñen o tellado, polo menos. Bueno, estuvemos ali, fixo-me un pouco de impresión, porque eu non creo no Papá Noel desde hai uns cuantos anos, ni nos Reis Magos, entonces. Sin embargo, ve la importancia que esa xente que non que nin siquiera pola maioría nin siquiera entenden o francés, lle dera a chegada do Papá Noel, un Papá Noel de extrema esquerda, comunista, que chegou mal mal vestido, coa barba un pouco de través e tal. De esquerda, vamos. O Papá Noel punk. E cando chegou, é a importancia que se podía ver nesa xente dese momento, que para eles non existe Papá Noel, porque nin Dios lle dá un puto regalo. E non teñen, supoño que non terán unha vida fácil. E non quero dicir que con eso sean todos moi boa xente, etc., porque habrá moito capullo, habrá moito fillo da puta. Non ten sorte. Bueno, por eso, metendo un pouco en paralelo co que falábamos antes de crear fronteiras, etc., esa xente está nesa situación porque a un momento dado pasaron unha fronteira, e daquel lado da fronteira estaba a guerra ou a miseria, e deste lado non teñen dereito a vivir, é que aí está o problema, que non teñen dereito a vivir, non teñen existencia legal e, por tanto, pois non existe. Bueno, nada máis que para contar o conto destes migrantes. Estuve cos rapaces ali porque me pareceu tamén importante que se deran conta de que non todo era PlayStation, Papá Noel, chimeneas con Papá Noel que baixan, xoguetes, Legos, abundancia, containers cheos de papel despois de Navidad por os regalos que deixaron, pero que tamén había xente que estaba na puta merda. Bueno, ves por era a festa, había alegría, os nenos rían, porque non importa que, o sea, ainda que esta xente pois está vivindo nunhas condicións que non as quería eu po facha do veciño, pero bueno, esa alegría, que eu non quero dar importancia ao Papá Noel e ás festas de Navidad, etc., porque é un día no ano, pero en fin, que eso tamén existe. Pasa na universidade, sempre hai un espacio. É dicir que na sociedade na que vivimos, como decíamos antes, pola extrema esquerda, por exemplo, tu ves de citar ese exemplo, como é que a extrema esquerda pode optar por un independentismo en Cataluña. Pois é como pola lógica da nosa discusión chegamos ao acordo ou chegamos máis ou menos á conclusión de que esa xente prefería posiblemente outra situación. Esa xente prefería estar aí liado con un internacionalismo libertario, con unha república ben ordenada, con unha democracia. Eu non penso que esa xente lle importara un carallo a un libertario, etc. Querían ter un... Pero volvendo por puñela a lógica da vida, non? Uh-huh. É dicir que nós, ao mesmo tempo, atopámonos nun mundo como ese que tives de describir, dunha xente que está vivindo en condicións deplorables, en condicións, incluso, imagínome que eu non estuve aí, pero estuve noutros sitios onde vivías ese tipo de masa de xente sin dereitos, máis ou menos agochada, donde ainda incluso as condicións de higiene son deplorables tamén. É dicir, que viven nunha situación donde, efectivamente, de miseria, que diríamos que estamos en Palestina, mellor que aquí, non? E é verdade que esa situación danse tamén porque o ser humano necesita de unha certa colectivización. É dicir que se continuamos a facer este tipo de vida, é demais outra cousa, que dentro de pouco, posiblemente nós estemos en esa situación, porque estamos nunha involución. É dicir, cando no territorio español, cando eu vim para a Suíza pouco despois, a xente empezaba a dicir, ai, gracias ao que vive destino non vamos vivir máis. O sea, o meu fillo, vamos, a xente que tiñan edad, o meu fillo, que decíamos, eu estaba contento cando iba lá e vía que o país daba a impresión de que evolucionaba, pero hoxe é involución. Hoxe en día, cada vez que vou, cada ano que vou lá, vou vendo unha involución, e demais, antes, polo menos, cando eu era rapaz, non se negaba a pobreza. Non se negaba, vivías, e a xente decía, bueno, pois hai que ter paciencia, hai que loitar, hai que mellorar. Hoxe en día a xente nega esa pobreza. Viven nun mundo onde a pobreza que ten ao lado non lhes interesa, hai que escondela. E depois, cando ti falas de, efectivamente, tomar medidas reales, porque, efectivamente, imos facer con Papá Noel, porque tentamos os outros, os que estamos ao lado, estamos impotentes para resolver o problema desa xente. Sí, aí está. Entón, pois que participamos nesas festas, máis ou menos, onde lhe damos un pouco de esperanza, damos un lego, damos algo para que a xente poida... De que solse a presencia, dicir, pois sí, existes, non? Existes, eu que estou aquí legalmente, pois estou consciente de que ti existes. E, bueno, compartimos algo, ainda que sea pouco, ainda que... Efectivamente. Pero, aparte disso, non podemos facer grande cousa. Non. Porque non podemos facer grande cousa? Porque a xente, precisamente, está negando esas situacións hasta que eles están. Eu teño a sorte, ao mesmo tempo, a desgracia, porque para min, ás veces, é pesado, é un pouco pesado, de ser secretario sindical e de atender a xente que ven con problemas. Cando a xente ven como a min, é como un médico onde a xente vai cando está enferma, non? Cando está doente. E eu teño esa particularidade de cando a xente ven onde a min, en general, ten problemas. E a cantidad de xente que me pousa os papeles en riba na miña oficina, e me pousa os papeles dicindo, veño porque me despediron, o meu despido é abusivo. E digo, eu aquí é un despido abusivo para ti. Pois é que eu nun tempo, o patrón meu despediu-me, e nun tempo por que despedir-me. Ademais, curiu outro na miña plaza. E digo, eu, pero cando marchaban, cando despediron na tua empresa desde que estás nela, porque levas 10 anos, por exemplo, non? Se levas 10 anos, ou 5, ou 10, non importa. Nos anos que ti tu vexe ali, eu vexo que da tua empresa despediron un tal, incluso a veces teño un nombre, despediron fulano, van 5 ou 6 este ano, como é que ti, o teu despido é abusivo, e o dos outros non foi abusivo para ti? Como é que non viñetes antes despedir aquí no meu, na minha oficina e dizer, ei, están despedindo na minha empresa abusivo? E o que está passando é que hoje a xente está considerando abusivo cando é com eles. E cando vem o vecinho, que está na merda, isso fui sempre um pouco, sim, não é que dizer que é no moderno isso. Isso fui de toda a vida. Pero essa consciência de dizer, de punir as barbas a remolhar, quando está afeitando o seu vecinho, isso nunca lou. Nunca lou. E a gente não se dá conta que a lei, por exemplo, em Suíça, que é onde eu exerço a minha profissão, em Suíça, há uma lei do trabalho que pode aprender um neno de 10 anos sem nenhum problema. É uma lei ridícula, uma lei inútil, onde... A lei do trabalho, o código das obrigações, são leis minimalistas. O mais importante, por dizer-se, é que o logro mais importante são 4 semanas de vacação por ano. É o logro mais importante. O resto, o patrão pode despedir quando lhe dá a gana, sem nenhuma indicação, sem nenhuma indenização. E há gente que em Suíça me vem a mim dizer quanto me toca por indenização de despido. Ou alma cândida em Suíça não assiste a indenização por despido. E quando lhe diz assim, é dizer que se ti lhe diz, mira, desgraciadamente, não podo fazer nada porque o teu despido é totalmente legal, a gente não toma com o seu patrão. Toma contigo. Ah, porque colheram, ou comigo. Bueno, quando é comigo, pois não é muito grave, eu estou para isso. Pero quando a tomam com um companheiro, dizendo é que botaram-me a mim porque vão colher um fronteiriço. E depois te vais buscar, ainda por riba, não é verdade. Na maior parte dos casos, não é verdade. Despediram-no porque o jefe quer meter outro, que seja frontaleiro, que seja português, que seja de onde venha. É igual. Pero, como cidadanos, precisamente, o Partido Cidadanos de Genebra... Sí, que non é o mesmo que impuso, Arrimadas. Que vence, é algo parecido, pero non son eles. Vale? Non son eles, pero son da mesma ideologia, o mesmo método de trabalho, etc. Está moi de moda isso de cidadanos, non? Son cidadanos, como cidadanos já está. Chamando-me cidadanos já está todo arreglado. O problema é que esses cidadanos, esse partido... e metiu em Genebra a base de propaganda, machacá-lo todos os dias, que o problema de Genebra éramos os que vivíamos do outro lado da fronteira, pois a gente chegou a interiorizá-lo de tal maneira que quando o despidem da sua empresa, mentre não despidem a ele, não há esse problema. Quando o despidem a ele, parece ser que é porque um patrão quer acolher um do lado da fronteira que diz que é mais barato. Quando não é verdade, porque em certas profissões não é verdade. Incluso não é verdade. Porque quando vais mirar as estadísticas, não são eles que menos ganham, mas não importa. Pouco importa que tiveram razão ou não. O que é importante é que a culpa não é do seu patrão que despide, não é da sua empresa que está fazendo uma política de emprego desastrosa, não é das autoridades que não tomam as medidas que têm que tomar para que haja um emprego, uma política de emprego adequada. Não, a culpa é do companheiro, é do que passa fama ao lado meu. Tem que seguir passando fama, não tem direito a buscar trabalho, é sobretudo quando busca o mesmo trabalho que a mim. Então, essa facilidade com a qual hoje, gente que fez os estudos, mais ou menos, ninguém é analfabeto hoje, em princípio. Que igual que há muito analfabeto. Eu estou descobrindo que há muitíssimo analfabeto. Que não, depois sabe o que se chama o analfabetismo... social. Não, bueno, isso também. Não, como era? Funcional. Funcional, bueno. Ou seja, gente que sabe ler, pero que não interpreta o que lê. Enquanto a frase tem duas ou três subordinadas, já estão perdidos. Por isso é que eu descubro, não sei no de toda a vida, porque já sou bastante velhote, pero ao mesmo tempo cada vez estou máis máis un pouco despavorido e dá máis medo esta sociedade que estamos deixando, donde a xente se preocupa polos dereitos, se dá conta de que é o seu despido, é isso que quero dizer todo, o meu despido é abusivo, o meu. Uhum. En Xenebra hai 20 mil personas que despiden no ano, ou 30 mil, xente que traballa, xente que ten, que quer traballar, xente que está aí para eso, san, que pode traballar que toda, despídena, e a xente atopa que se despide non son abusivos, son aí, normales. Se cadra para pa concluir, porque vem a mente, claro, como esta emisión cero, é cero, é a preparación, nul, cero, nul. É a preparación, fixos en 5 minutos, bueno, facemos algo, non sei, eu non estou preparado, ai que irindo. A máis de paso, eu vias que se me cerraban os ollos coa caña da siesta, porque depois de comer sempre ven ben unha cestinha neste tempo de vacación. Sí, sí. Entón, dixeste, bueno, ai que irindo. Ai que irindo, pues, vamos índolo. No, pero vem a mente, isto a mellor se pode servir de conclusión. O que dicía, o que non está preparado, é que a referencia non é moi exata, pero había un viña, creo que era francés, que dicía viñeron a polos xudíos, pero como eu non era xudío, non me importou. Viñeron a por, vamos a dicir, os maricóns, non sei se era eso, pero digámoslo así, adaptemos, non? Viñeron a polos maricóns, pero como non era maricón, etc. Viñeron a polos tranxeiro, que eu fun ver ontas navidades, o albanés que vive aí en Burcambrés, pero como eu son europeo, non me importa. Pero cando viñeron a por min, resulta que non había nadie máis.